أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق الله العلي العظيم هذا أخو شو اسمه تلاوات كدايتنا القرآن الكريم سورة الأعراف دا يوصلوا دروشتم آياته سشروع با تر يوصلوا نوشتم آياته ندا هذا موسى عليه الصلاة والسلام او دا فرعون شكما مقابل الله وخسائر على فاكرة نقل كل دي غي خسية جريان دي ما بين زيدينو ووز خطر آغازا فرمش خسارة ويلة دا شموسى عليه الصلاة والسلام رالي وفرعون تي ويلة شدا بني اسرائيل زما سري لكزا دا لا دا طرف سخن نبي سويم او دا از ما قوم دی تام را یعن زین جور کرد جو مرسل و خصت را کچو لارس شامت او از ما سر دلیل را سر دی پر عوان ارتوی چه دلیل دی پیش کستا پر نبوت اغا دوا دلائل و یوی علا کارا و چا اغا ورت مارس بلی اغا لاس و چشتنی ورت شکارا نو پر عوان برا دخپل خلق سر مشورا و کرو ارتوی چه جادو کران را وغر دا جادو قسم دی نبی ندی معجزه نده دا جادو دی او شو مسلکی جادوگران را وغره چه پخپل مسلکی شه ذهانت و شه پراست لری اغای را وغشتل اغو موسی علیه الصلاة و السلام تول اول دوار خپل کار که تیل قا که دخپل اغا جادو که مجبو که دو تول یا تیس خپل جادو که پسی اغو چه اغا ماران جو کرم مصنوعی را کم نو دالا کار ورو غرزول زنوی خوره جادوگر اغا لکری دا اگر دا ماران اخره جادوگران چه واغاریان سش داد جادو قسم ندی ټول پر سجدا پریوته ایمان یې راوړي پر هغه رب چې هغه د موسی او د هارون علیه السلام رب چې دی عبادت کاوه کنی فرعون خو نم ځان ته رب ویل بیا هغه نه پر دغه ځای ولاړو نو اوس فرعون څه کوي خو دې هغه جادوګران یې هم ور ملامت کړ اوس به څه چل کوي دده د خواڅه ګوره قال ویې ویل فرعون پر جادوګرانو یې مخ را واړو والآمنتم دا اصلي چې دی دغه یو الف چې دی هغه دا د ا په سی دا ام حمزه او ا امنتو مسلی د سی آیاتس ایمان راوړي نو هغه حمزه چې دی هغه په الف اړول دي مسهل کړي دي چې آسان وو ویل سی نو ا منتو بستفهام دي ا منتم آیاتس ایمان راوړي به پر د موسی علی السلام قبل د مخ ان ترجه اذنه چې زی اجازه درکم لکم تسلر دا مسول سپنسترګي وو زبا چایم خدای مو ام يم ما اجازه نه درکړه ته به پر سجده پروت یم دا د دې ځای کې وزده خپل ځان خلاصي په دا غره کوم لکه اسري چې ملامت چې برابر بل چې لک چې روبغي وي ملامت یې په نو دا یو پاتو خبره یا دا سی واجه و دا غره د فرعون د خبره کې چې تاسو ما در مخ ایمان راوړي وس دې ملامت یې غدا سی و چې دلته چې وار د وار د جادوګران را موسی علی السلام دوی ټول برل کوم بیا ملامت کړاس ایمان خو براوړي غور چې ملامت مې کېد چې په خدای چې ایمان راوړم نو خبره خود دلیل ده نو هغه هم د اورېدلې وه اوس دا بله خبره په رابینا کې ان بی شک هذا دغه کار دا چې تاسې اوس سجده کوئ ورق ته د موسی او د هارون ځان ملامت بولې چې زه ملامت شم دغه ستا کار له مکرون دا یو پریب دی دا یو چل دی مکر تمو چې تاسې دغه مکر جوړ کړی دی هو دغه په المدینه کې په ښار کې دا چې دلته لا نه وس راغلي په ښار کې مو یو ځای شورا سره جوړه کړې ده باره دا جادوګران و موسی ته ویلي دي چې موږ خو پر تا ایمان راوړو مګر راسې چې چل وکړو بس به موږ تا ته وایي چې ونه ساول ته خپل کار ښکاره کوي هغه معجزه بوجې دی خو جادو بولي کې موږ ښکاره کړو ته به راته وایي چې یا تسې ښکاره کوي موږ چې ښکاره کړو بیا به ته خپل جادو راباندې وکړې هغه قوي جادو باره به نو موږ ملامت شولو فرعون به ملامت شي دا مو ما ته کیل جوړ کړی دی که دایس په خبره پوه شو است ته خپل ځل کې ملامت دي نو یا د غس د خپل غمبر کې وسه د ملامتۍ څخه خلاص شي او یا هغه خبره د چې واور د لشه د مخه د فرعون د مخه موسی علی السلام او د جادوګرانو د خبره وکړه چې موسی او کوم ملامت وسه ایمان خو براوړي د دغه زاید وسه دغه باندې جوړي چې دا مو الته کړی او بر ما زما د مخه کېل سره جوړ کړی دا د کوم خو معجزات ان به شک هاذا دغه کار چې دا تاسې یو تر بله جادو سره ښکاره کوي بیا د یوه ډله ځان ملامت بولي له مکرون دا یو پریب و چم دی مکر تمو چې تاسې دغه مکر کړی و دا چم مو جوړ کړی و هو دغه فی المدینه کې په مدینه او په ښار کې چې ما ته لا نه وس راغلي هلته مو دغه خبره سره جوړه کړې اوس ما په خطا باسي دا جادو دی دا مو د څه دپاره د تړون دورې سره کړی و دا چلو چلبازي مو جوړه کړې وه یتخرجو چې تاسې وباسي منها د دغه شهره څخه اهلها اهل باشندگان دغه غغه د جشاره څخه وباسي واره بیا څه چل کوي د وباسي د جشاره څخه اهل دغه یا د سیبکان مراجع چې معنا په دغه چم د خپل قوم بنی اسرائیل خلاصې د دغه ځای بیا نو او یا دا چې ما په اخلي باشي خپل نسی حکومت کوي نو دغه د اهلها خبره مې درته کول چې تاسو وباسي من ها د جشاره څخه وباسي اهلها باشندگان او ساکنین د دې چې مراجع غو بنی اسرائیل چې په دغه چم دیز ما د ګوت کاجه د مریتوب اخلاصې برای جې بیا او یا دا چې تاسو اهل ماناش دا وس واکمنان دي دغه د شهر په اخلي واکمنی خپل حاصلې تسلط حاصل جلية. فسوف تعلمون فسوف جردي تعلمون چې تاسو به پوه شئ چې زه څه سره څه کوم ته نو نه سمېږې دا چې مونږ عمره ته کوي نو به سر په خلاص خلک چې چاته تهجد وکړي مرو یې جربه چې څه سر ته درولم دی دغسې یو لهجه استعمالي فسوف جردي تعلمون تاسو به پوه شئ په کوم کار چې زه درسره کوم معنا زه تاسو ته جزا درکوم چې په داسې آیات کې نو بره هغه کار چې دی ورسره کې بیانوي چې لو قطعانه ده دغه آیات ترجمه زه بیا درته وایم قال ويل فرعون وفرعون آمنتم أي تس إيمان راوري به پر موسى قبل دمخ أندرج آزنا چز إجازة در كم لكم تس لرز ما بإجازة كار مولي وكي بل داغ خبر رو توقر چما الله دا اوغز هاد أنگ رجا وش موسى عليه السلام و ساحران و خبر كول چه موسى لكم ملامات كراس إيمان خبر راوري دا أغا راپور تكر بارل داغ تس مخلا پا خدای چه چم جور کرل دالت مزما دا مخ سر وش كم ملامات سب إيمان براوري دا كيل دي إن بيشك هذا داغ كار داستی سی ملامتی بیا ایمان راوړل له مکرون دا چمو مکر تو مو چې سره جوړ کړی وو دغه چم په مدینه کې په ښار کې چې دلته دربار ته لانه و سره غلي دوری مو دغه تړون سره کړی د څه د پار له تو خرجو چې سی و بس ایمان هر د شهر اهلها د باشندگان او استوګن چې دلته اوسیږي چې بنی اسرائیل دغه بیا از ما د ګوته کاری چې دا اوس حکومت په لاس کې دغه په اخلي خپل غدان غالب کړ فسوف نوجر دي تعلمون تسب بوسي فاغ جزاء جازي در كوم زيش كما ميلات تست در كوم فاغ بدي نو سر در خلاص كما تشنغ د داخد لو قطع عنا فرعون لو قطع عنا زبا خما خبر يكو ايديكم لا سنستي و ارجلکم شستیسن ستیس لاسونو پشه بازی در پریکاوم من خلاب تر لبدل خلاب دا معنی در رسته بغل سخه بدی لاس در پریکم در چپا بغل سخه بدی پشه در پریکم دغه عذاب چې د لاسو پښې ور پریکه بیا په دارې پښې بیا دی وایي چې په داروم هم درد د چپریم لرګي باندې سره یو ځړې رسی غاړي تور واچي د خرماو په شاخو کې خرماوي هم ډېری جګی جګی په دغه کې د خلک ځړول دغه عذاب چې دی د دې اختراع او صنعت وارد واره فرعون وکړي مګر چې دا ډېر سخت عذاب دی نو الله عز وجل په قران کریم کې د قاطع الطريق د پاره دغه وټاکي چې تم ډېر بد سره ویلې بسته لار قطع کړي دا لار خود ملکو د پاره دیس د لکه په شارګو کې چې وینه رواني سړکان چې چالان یو کې ملک کړ د فعال دی ویلی وینه پکښې کیږي ته دې ځای شي لا ورته رسید لا ورې ال تر رسیدګر د ملک په ژوند دی نو چې غل یو ځای دنځیر واچي فاتک تر ته جوړ چې روز خلک د بیو بیا بکی خدای لار قطع کیږي پر دې خلک ناراضي د ملک ټول نظام فلجیږي نو دې چې دونه خطرناک کار کوي چې ملک څنګهړک نيسي قطع الطريق راځي ملک څنګهړک څنګهړک د شارګونو چې پکې دې خفقېچ چلارې نيسي نو چې لارې نيسي چې ته د ګرد ملک په مرګ نه یې بند د ټول خلکو اقتصاد امنیت ور در بد در کوي نو الله عز وجل د دې لپاره دا غسل ذات کوي چې لاس ور پرې کوي پښې ور پرې کوي قتل کوي بیا ځړوي نو دا جزا د قطع الطريق لپاره ته مخ کې تیر سوال سلور حالت او سلور حالت کې جلا جلا جزا خو یې دغه قسم د دې ایجاد او د واره چا کړی فرعون د خپل دښمنانو ته د ایجاد وکښ مناتس ایمان ولې را نه وړي نو چې سزا سخت و دا د سخت جرم په مقابل کې الله هم برا وټاکل په اسلام کې نو د سنو چې د الله نه وزر فرعون یې زده کړل دا الله زده و پر روز ازل کې الله ته معلومه و خو هم اصلي ایجاد په مزګه کې تطبیق ور دواره د وکی ته کار نو لوقت عن زبخ ما خافر کوم ايديکم لا سنستسي وارجلکم شيستاس من خلاف سر مخالف کمی رستا لاس در پریا که چپا پشا کمی چپا لاس پریا که رستا پشا دا غست در لار سوم بیانو پا دیمو نی لگوم لو اصلی بن زب خاما خا پا دار کم کم تیس اجمعین گرده طول ونیا که پریاردم چه طول سر پا دار نکم داغ عذاب در بانی تطبیقه وما چه دادون سپینسترگی هست ما اجازا نستا تبیا پرسجی دا پروتی و ما ایمان را قالو دیور تویل ول اینا بشک مر الا ربنا وخبل ربط منقلب ورگرزیدو که نو دا کم تسی بد کار خدا وای مقوله دا وای الموت و جسرون مرک چه دی دا یو پول دی یوسد الحبیب الى الحبیب یو دوست و بل دوست وصل که چه یو قطع والی یا روج یو دوست اولتی بل دلتی نو برا دا غر کم دی دا دوار و سر غایر چه سر دلی وای دا نجده مجلس سر کرد وای دا پر توپ ایشارو پر لاس پر ایشارو خونه مجلس نکیرن نو چې پر دغه رود پر دې باندې یو پل جوړ شي دغه یو دوست به ورواړ یا به هغه راسي یا به دا ور لره ورسي انسان خو چې دی د دوستي خو د الله عز وجل سره ده اوس تر مابین غټ رود دی چې دا ژوند دی په ژوند باندې نو څنګه د الله سره اوس ملاقات کوي ادا مرګ پل دی چې پر ورچې سولې برابر وصل سولې نو دول پر ما مرګ کم بد لګیږي وژنې خو الله ته مې وصل کی الله ته مې رسي زما مرګ خو ما د رخت نه بیا چې بر زوار خطا سم د خلکو دا په جواب کې ورته خو ایمان صادقانه قالوا ديوت الانا بشك مشخ الى ربنا وخبل رب تزمر منقلبون ورغرزيدون كي يرد امر قدس نديش دايو نولد پيشه تماته كي بي دي وجنم پدارم كي بشي ولا سوره در پريكم خدا بده يغري زحمت با لازم خپل دوست وصل كيج او بل هدا مرتول بارا ولا وما تنقمو تخ كسات اخلي من ناز مرسخ انتقام قسات اخستل دي نقم وما تنقمو او تاسجياس او تلقس كساتنا اخلي منا زمرسخه الا ان مقرنا دجي خاطر امنا چمج ایمان را وريدي بايات پر اياتو بنرا بنا دراب زمر دغه معجزه چ الله پاک و موسی عليه السلام تور کړی وي یاغه پیغام چ درا وريدي د الله دی طرف مش پر دغه ټول ایمان را وريدي دغه خاطر استا بدر سکیج لما جاءتنا چمج ایمان را وري پر اياتو بن درب خپل لما هغه وخت جاءت چرالی نه و مشته د علامی و علامه جاءت چرالی څوک د غبینی و علامه نه مشته چې مشته دا راورسې چې مشته ستې و منل خدا غد موسی علی السلام معجزه چې وجود د ستې په د سیادی ایمان راوړي کنه را نو ستا پر دغه باندې طبیعت خټه دي د سینې چې ما یو بل جنایت کړی دي وس امنن زمانه کې چې ما ول هر پاچا د نن زمانه تر هغه فرعون بد دي د دغه علما او د دغه خلکو عداوت په بل شی ولاکه کې کنه د چا ولاکه خاصه ورغورځول ده چې ولې جنداره ته دا دین خبري ویلې کې دا غشان دا د عرب فرعون دا عادت راغلي ورغه خلګم دا ټول و ما تنقمو فاغ اصحاب الاخدود كم دي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا اصحاب الاخدود دسخه چې دا وخت وکمن کسا تخت یاد اور کنجی چې جوړ کې چې ونجی ونجی انسانانه ورغور زول وغم دا ورته برل بل شیخ مج والله کړی بلکم یستفه چې در خراب کړی دا یم سیدت په مال کړی چې بیزتی موجه کړی زما ایمان دې بږي چې ته دا مؤمن مؤمن وږي کېش کدای شي خبره پویږي دلته معینه هغه مساله ده فرعون وخلق ثم داخل بذا غش ول تک ساعت ناخلی من از مرسخ الا ان مگر نه دغه خاطر امن نه چمج ایمان راوړ یعنی بل وجه نسته نستا پچی تز مو راوا کیج نستا بی عزت کی کو عزت کی ام کو تز ما بی عزت کی چته ول دلمنس کی بر خونو زوم بعد یسم خلق وای چې اگر دم لاین دلمنس کی دا بچا سبینه کی معلوم دره بچا سب غلطی ته د خپل غلطی په دغه پټه بر نو ما ده مخه باشه لما هغه وخت جاءت چرال دا سوق دا آیات دا دلائل دا الله ناو مشترال مشبر غبان ایمان راوی نو وسخستا مقابلا نو سوک ولایت مسلات فرعون دا خدای دا وجه گری دا فموت خو جنه دا گری خو جابری نو مش بالات الاسپورت ربنا ای رب از مش افرغ را توی که علینا پر مش بانی صبرا صبر صبر را که دا یو رکم دی صبر باندې راتوی کې لکه پیاله چې ډکې دی چا پر سر ور چپا کې الان وخت صبر راکې نو د دې ظلم مقابله خو به جان کېږي به صبر نه کېږي واسه مې داسې نه رسېږي چې مقابله دې وکم تراب در لاس راونه سم ربنا ای رب زموږ افریق تراتوی کې علینا پر موږ صبرا صبر وتوفنا او یا الله موږ وفات کې مسلمین په داسې حال کې چې موږ مسلمانان یو بس الله پاک مرګ پر اسلام را لره راکې د مؤمن دعا دا غره کمی صبر امره کې چې د مظالم وزغه مخادي را سره کوي ګوته را تکاش کړي چې خدا خرما وکم په دارو او مرګ پر اسلام راکې الله پاک چې صبر راکې نو بره مرګ پر اسلام هم نصیب شي ولې کې به صبر یې سړی نه باید د کافر خبره ونه مانی ور سره تسلیم نه کینو تر دې ځای پر خدای یو بحث وسو فرعون فقط ما زیګوت ورته وسنګل چې دا سره کم سی سره کوم دا غدا جادوګرانو ته ویل چې تسویل زما به اجازه ایمان برای دا مر د دربار وزیرانو د سردارانو صاحبانو خملکانو دا خوم راته په دربار کې نسل او غول موسی دی ير دی قاول دی د مخه چپ کنو ته پر اوغه خو غو د د خاطر ایمان را دا به په دار کې سبا نور پر راوړي بل سبا نور پر راوړي بل سبا نور پر دی د مخه و بس سبا اخلاص ده سرغنه راټین کړه دا حرکت وقال ويل الملأ سرداران سايبانو من قوم فرعون ده قوم سخد فرعون ده فرعون ده دول سرداران شو برل اتذر موسى اتذر ايا تفرير جي موسى موسى وقومه ده ده قوم فرديب سرع لاشتا كتورة توس دي لك ايا ده ده قوم لك ايا او غزكر ده ده سخدين فخواهم اغا خوب چې تاسو د لیونو جونګرانو دغه دغه درته کړیو ته تفسیرات په دغه بنی اسرائیل کې څوک پیدا کیږي صاحب چې به تر ډنګ وس هغه دې سم ده مقابله کې پر دې باندې تور راوخ اتذر ایت پر یې موسی موسی علی السلام وقومه ده د قوم ليفسدوا چې دی فساد وکړي په ارض په مزرکه کې دا خو تیار فساد پیښه دي دا اروخت کو دا مؤمنانو دا غسنوم یې شو وسې دي وسې د سنا ولاد نن پر کښې شوې لکه دا عام الکان نو صفه کوي دا القاعده دی القاعده لکه دا داسې چې معنا د ازلی کافر دی دا طالب د شتګر دی بل ورته چې د شتګر چې شي دی طالب چې دا خو مش پیژن خو د پلار د نکسه چې طالب کړه د شتګر خو دا غ طالبان په سوو کړه دلته وو وسې در دی یو چې ولاد ته به خاصانه وګرځي خو کې چې خیانو براغه مجبور اوسو نو براله څوک چې زغل زغل او پښې چې دغه په ته ودرې جنگ براد از امریکای نو خدای راکمه کړې ژوند پر خلګو راتان کې کته وایا د مدرسه د چم کې د طالب د چم کې دا وسنو پیدا سوی د مدرسه خو د نبی علی السلام د وخت چرش رسې او تر دغه وخت ولې په چا کار نه درلود چې کې تازه به نو خدای دا کار کې وس دې د ایمان پر کار د جن پر خبرو پر دې د فساد نو مجدي لکه اوس خلګو چې د دهشت نو پریشتي چې دا اسلام چې دی په خلوخ نه وای چې اسلام د دهشتګر دی وروره د دهشتګر خلک دا شت دای کی ژوندۍ انسانان دیس وځي ورته اچي او دا شتګر مې پر د باندې شي زستا کور ته نه يم درغلي ته د ځکه دا بل مر خدل تر اغله ته سالیه سر حواله ما دا شتګر بولې کور ته راځو درې کدا چې دا خبره ونه ارڅو کویر چې امریکا زموږ څه څونه لري ده څو زره کیلومتر لري ده موږ نه یو رغلي دای راغلي مګر زه دا شتګر مې دیس حګر دیګر خلوه دی شو سړی دا بل خدای غل دی کور ته راځو درې دي نو دلته دغه مسله ده چې دغه د اصلاح او د جن کار ته د هغه وخت د دستور را روان دي د فساد نومر کول کیږي او کفر الحاد ته چې دی هغه ته د صلح نومر کول کیږي هغه ته د ترقی نومر شول کیږي دا ترقی ده د ملکونه چې شیزه بربند راوځي وای دا ملک اوس پر ترقی روان اوس ورته چې ترقی دغه چې سړی عورت لڅ کینو ترخه خو بدغه او چې شت تخنیک وکي شې شیان جوړ کی هغه نه لري فقط عورت لڅه فقط کفریات و برد کفریات و اینو طریقه ده ده روشن پیکری ده ده ده نفسیده توری تا بسته سپامی که قرآن ده شیانش کارا کوری جه چه ده ده اغا وقت را روانه ده لیوپسی دو چه دی فساد و که ده موسا و قوم پل ارده پمزکه که نوته دی پریجده ویزره دی پریجده که تا پریجده ده ده اصید سرائی دی ده موسا تا پریجده و لاک سجده در تو وکی د فرعون به خدایان د څو چې تاسو خدایان پرېږدي نو تفاسیر په دې کې رنگارنګ لیکلي او هغه مهمه خبره ده چې فرعون د خپل ځان پر کم باندې مجسمه جوړ کړی و خلکو ته ویل کول چې کله ځلې دم دربار تر اتلې خو ماته سجده لګوه و امکنه و د عبادت وخت را لنو ارګړي خو دربار ته نشه راتلای په کور کې درته کې د سجده ورته کاوه نو دغه الیه ده دغه دغه بوتان څوک یاد غویان پر کم بوتان جوړ کړی و دغه شکل وبته د ډبري و تقسیم کړی خدوه په دغه د الیه ته کې نسبت و دته کې چې الیه ته کې استاخ دایان د فرعون خدایان و دي و دته نسبت کوي خو جوړ یاد کړ دی د خپل ځان په شکل یا د غویو په شکل کینو دغه خبر ورته کې چې دی چې موسی چې دی دغه کار کوي و یې زره دی پرېږدي کتا و الیه ته کې او استاخ دایان چې تا مشترک کړی دغه و ته لا سجدا نه لګي نو دغه فساد په مزه کې ملک در خراب فرعون براو دغه ملأ ده سردارانو ته وویل ولښه نو چې د موسی خبره ده د دې د قوم خطر دی څه ژر دی نو قتلو چې موږ به قتل کو ابناءهم زامنان دی نو ولا بیا چاړه پسې کش کړم یو پلا خو د موسی علیه السلام پیدا کېدو د مخه د څو زره الکان حلال کړ چې ولدا د سړی بیا پکښ پیدا کېږي بیا وروسته وو به رب اسرائیل شکایت ورته وکړي بهر خدمت په چا کې هغه ځوانان یې سپین ږیري سوله نورې ستنه بېرته بیا یې لکړه چې بابا هغه د خدمت قدر خو پرېږدي ښځې ښه د سره نه حلاله ولې هغې ښه د عیاشي ذریعه وه دا ځوانان یې بېرته پرېښول چې بهر دغه نور چې اتې پرېږدي هغه ځوانان چې اپاته و غټانو هغه خو نو اوس سپین ږیري سوه کوچنیان ستنه ډېر وخت کې حلال کړه بیا یې وروسته داسې چل کښه شو یو کال حلال لوا یو کلمه لالو بیا برته پرېښول چې ګرسره مالالو د خدمت خلق چې پیدا سي برته پکښې دلته فرعون برته زه خپل خبرې تور ګرځم بیا ولا په یو شنه پرېړم لالو مینو په خو اخم دا کار کاوه قال دوس سجر دی نو قتلو چې موږ به قتل کو ابناءهم زامن دغه بني اسرائيل چې دلته زیش ونستحي مجبح ژوندې پرېږدو نسائهم شز دی شز به نه نه الاله واغه خو دغه د پاره چاغه د کورو خدمت په وکی او یا نور د منځ کار ځنی واخلینو و ان فوقهم قاهرون و ان بشک مج فوقهم سربیره پر دی قاهرون غالب یو مج بالا برلاس یو وس خالق قوت مش په لاس کې دی حکومت از کار پوج مش په لاس کې دی پاته سو د دغه څه چې وعده دار کم خلو چې بیا ساه عبادت تم نو کې هغه تاج کم خدای جوړ کړی دغه دم نو کې فساد په مزه کې دغه فساد مخه داسې درنی سم چې الکانې ګرځور لا لومه برای خپل ډاله کمیږي نو چې تک شنه ځنی الاله خدای بیا مړ کیږي سپیږي کیږي ډاله خپل خود په خود کم اسو او مش پر برلاس امینو بر دې څنګه ما سبا چی نیسی څنګه فساد کی فرعون دا ملأت دغه جواب لر ورکی و ان بشک مش فوقهم سربیره پر دی قاهرون غالب وي مسافر یژدوی د نور کشنیانی الاله وي ابر خپل ډاله کمیج غو خو د موسی وجل ځنی غوښتل چې موسی مړ ک قوم ګرد ور مکدول قوم ګرد وجل نه غواړي فقط ضعیفه یک کدای سپ خبره پویږي لکه وسم د ځینی ځینی سرسخت قومونه چې دي حکومتونه پیوا باندې په بل باندې دی څنګه داسي څنډیه چې دا رقم ضعیف پکې رایا چې کی بارونه بیا دی بار کار نه کړی تر هغه وخت چې د سر په خلاصي چې دی په مغزو کې ونه شپ راته د غرور پروت نه یو باندې د بل باندې د تل کای دره غل د تل پلانې اصلي دی ځپی نو فرعون دا غول ول زدی ځفم ځفم تر هغه ته چې ضعیف وسو قوت می خپل بر قرار دی بل قرار کا چی دی په موسی نو رکه د نه جوړ د شتیش دوا دی ځنې مرکه یا یو قوم مرکه ری شبه وکړه هغه به ویني داس مرز درته شي پوي ته بنیاد به قوم کم کم دی وس دی خلق بنیاد کم دا وس موجوده خلق چی دی قال موسی موسی علی السلام چې دته دا خبره واورید دا د دوا قوم چې وکړل چې معنا بالا مو بیا لاله و نو دا خبره قوم خطاس موسی علی السلام واستسلی ورته ورکی وجه خپل قوم قال ويول موسى موسى عليه الصلاة والسلام لقومه وقوم تذول استعينوا تسم رست وغاري بالله فعلا سر برا نو قومك ده الله سو غاري خدا دي ده پلاس كي بنجاني ده ظالم پوجر سر ده پر كم خوازي نو ده الله سو بمرست غاري واسبرو او صبر وكينو بس بي صبر بلا چار نست ولا عز وجل تصبر ان الارض لله ده چفرعون وي مجبه گردو مر پر دي غالي بيو موږ به دی د مثال په تور کمزوري کوو اکشنیای به وروژنو دا د ده خبر د لاج سره جوړیم ځکه د الله د الله چې چاته وغواړي واغې تې ورکوي دی د پنځوس واره پلانونه وسندي چې ولاکه ته زما صفه چې ونه شي واصبروا صبر وكي ان الارض بعشاك مزك لله طول اهلها لرد يورثوا فمراسي وركي هذا مزك من واغ شات الا وكي شاء وشد الا ورت خوش سي من عباده ده بندگانو سدد شد الا ده بندگانو سچ ده الا ورت اراده اوغوت ده مزك فمراس حكومه وركي ده فرعون نقشين اج خما خا بحتم ده عملكيش ولا عاقبه للمتقين والعاقبة آخرة أنجام معناها خير ده آخرة ده للمتقين ده پار ده فريزگاران ده تقوى غواركي ألا جخبل أفر رابورت ده كي وصفا ده مج عملي مقابلة نسكة ولي نا الله تعالى ده جهاد إجازة را كرده أنه ده باركة كشنان وجنه كشريزي وجنه عرقم چكي يخد لاسي ورلده تسي صبر وكي أو ده ألا تسكو مقرده چه ألا از مج برسته وكا بيا واسو إمداد را تراكنو أو ده مرتوش لچه مزك ده ألا ده بل چه نده ده ده فرعون ده پلار قبزانه ده نده ده ألا يزني أخصه يسي ألا يواغ چاتو کی چې هغه چې چې د الله په خپلو بندگانو کې خوښ سي او دا دستور قانون یې بیان کړي چې عاقبت ګرد مرده چا دي د متقینو دي د یوې ورځې په کمزورتیا به نه خطا ولې چې دا کمزوري سول قالو د فرعون قوم ورته ویل بني اسرائیل و موسی ته موسی خو د صبر توصیه ورته وکړه دی ورته او زینا موږ زیر کړه سوي یو من قبل د مخ اندر دې ته اکی چې تاره تکړه وي نه ومشته چې تلا نه وې راغلی په نبوت باندې موږ هغه وخت لا زیر سوي و دونه کشنان را وژلې دي په زور زور الکوال را سال الکړي دي یا ظالم نو افلاخ هلته هغه زلم زبر زړه کښلې دي ومن بعد ورسته ما تر هغه جئت چې تاره تا وکړي نه ومشته چې ته وس راغلی خو هم پر قرار شپه موږ ولاکه کړی دی چې ته نه وې همدغه رقم ظلمونه را باندې شروع اوس چې ته رالې اوس هم هغه ظلمونه را باندې شروع دي نو موږ معنا مخکې هم ستم ځپلي یو اوس هم ستم ځپلي یو نو موږ به څنګه بالا بوت صبر وکړو دا قوم څوک د موسی علیه السلام قوم و موسی ته وایي قالوا دا د موسی قوم ورته وویل وذینا موږ زیر کړه سوي یو من قبل د مخ اندر دې ته اتیه چې تاره تکړه وي نه و موږ ته چې تلا موږ ته نه وې راغلي دغه تا د بعثت د دعوت د ساده بعثت د رسالت خبره تا نه وکړي ام پر موږ د ظلمونه کېده و دا غره کوم موږ زیر سوي من بعد ورسته ما تر هغه جئت چې تاره تا وکړه نه و موږ ته چې ته وسره غلې موږ ته دعوت راکې چې دین و منی بیا موږ داسې بیا ما زاده و موږ د څه مغه ظلمونه موسی علی السلام په جواب کې ورته قال موسی العصا نجدید ربكم رب ستاس ان ودي خبير تدير نسجد يهلك جهلاك بك عدوكم دشمن سيش ده هلاك ودرستر قني عام تس صبر وكي بي صبر مكوي تس وبيا ورتقولي دي بس هذا مخلف التكوي درت بر بس ده رقم لا فاك جيت وسبير نسجد سوي دي ما نادا دي خبير وقت را رسير دلي دي عسى نجدید ربکم رب ساس کم خبرت ان وجیت یهلک چهلاک عدوکم دشمن ساس چپراور او لشکری ویستخلف خلیفگان به که کم تسی فی الارض پا مزکی که دم زکی خلافت با و تسی تا اللہ و تعالی در که برای بیا تپا چایه پر داغ منطقه چی وست داغ کفار و حکومت چلیج بیا با برتستا بیا اغدال تجیگی برای بیا دا اللہ و تعالی امرون پیدا که یهنو ولی دا دیر نجدی ادا چرا بسی ویست خلیفه خلیفه با که کم تسی خلیفه جانشینه توایی دا دوی جانشینه با تسی دا مزک بستاس تسی با خلیفه کی فی الارض پا مزکی که من گرو هونو چ په مزګه کې خلیفہ کړی ستا فکر بدانی چې وس نو بالا ز آزاد سم چې کول می هغه پکوم فینظر الا بغوري چې کیف څنګه تعملون تس عمل کوي امتحان دا نه دی چې خمه خفه دغه په سړی کې چې په زحمت کې راوځي دغه دوره جم دی امتحان د فرعون تر لاس لاندې هغه چې الله حکومت په لاس در کې بیا د امتحان د الله دی ار عمل ساری کې دا لش کې برو کې الله مخلوق لري بیا په بل دغه سر دبی بیا بیا دم ځکی وي دغه رقم کې فینظر الا بغوري نو كيف تشتنغ تعملوا انت سي عملك يا عمل دي بره بيات ساري استعمل بيات مسقال زركين فاندازا تشكير لك الكير كتغلى كي وكيش دبزك خلي باس يا فمزك كي تفساد بره شروع كي نو الا بير تبعتا يستكي بي بل دغس زور ورد الباجرا ولي معناه وسل قوم متوجه كي چ پکام یای بک غرور ندی پکارچ کام یا بس ولی الله پاک ته بسر پر سجدا لري چې الله پاک دا ستا پزلو کرم کني زه هغه کمزور شی چې په خدای کې په خپل کوچ پکا وایس ول واستاد به قدرت ما ترا کی نو د عمل اصلاح بکیا تر دا غزا پوری بل پړاو د قصه را ورسېدی چې د فرعون مقابله د هغه سحرګرانو سره مکالمه د هغه سره چې په خبرو کې داسې تهدید لر ورکی او د موسی قوم شکایت وکړي موسی علیه صلوات و سلام وقوم ته ډاډ لر ورکی تسلی لر ورکړه بیا نو بل پړاو د خبرې را شروع کیږي چې د فرعون سره نور الله پاک څو وکړه د غرق پورې دا بیان بار بیا ورسته کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.